Várjál, felhívom a tekintet. Három. Halló. Üdvözlő itt a Fókusz csoport. Fókusz csoport. Jó. Várjál, megvan. Ma egyszerűen egy őrületes rész következik. El se hiszitek, hogy mit tartogatunk számotokra. El se hiszitek. De ne ugorjunk előre az időben. Szóltatok, hogy Anfieldnak új száma lesz, amit a nehéz nem beszólásként... Sőt, várjál, még jobb, az lesz a cím. Anfield beszólt nekünk. Igaz, hogy valószínűleg nem nekünk szólt be, mert mi kik vagyunk, valószínűleg nem is tud a videónkról, amit róla csináltunk. De ettől függetlenül Anfield beszólt minden utálkozónak. Múltkor egy kicsit, hogy is mondjam, Pink Horizon, Rubival hasonlítottam össze, ami nem volt túl igazságos. Most két magyar youtuber zenét hasonlítsuk össze. Jöjjön Anfield és Paul Street, ha jól tudom. Nézzük. Azaria. Azaria, jól mondom? Az a neve. És a legújabb száma Paul Streetnek még egy hetes sincs, ez a Despair. Úgy látszik, az attól, hogy valaki youtuber és zenél, nem muszáj rappelnie, hanem tényleg csinálhat saját számokat, énekelhet benne rendesen, angolul van a szövege, szóval valószínűleg nemzetközi karrierről álmodozik, ki nem. Na, hát nem tudom, hogy ez klipnek mondható, ez egy ilyen loop. Én elfogult vagyok, én nagyon szeretem az ilyen zenéket, dallamos, ritmusos. Ha azt mondanám valaki, hogy ez egy külföldi zenekar, elhinném. Nem tudom, hogy a kiejtése milyen jó, mert én erre teljesen süket vagyok. Saját dallamot kitalált, egy saját számot. Én jó hangulatom van a számnak, és úgy látszik, hogy magyar youtuberek tudnak rendes zenét is csinálni, amin meg vagyok lepődve. Úgyhogy tessék itt egy pozitív példa, valaki, aki tényleg tehetséges. És közben itt van Anfield, aki lehet, hogy ő is nagyon jó lesz. Anfield száma az irigy, az a száma. Hát, ha fejlődés az előzőhöz képest. Anfield vagyok, az is maradok. Ennyire unalmas és semmilyen refrént rég hallottam. Azt nem tudom, hogy nekem mit kéne adjon ez, mert az előző számnak volt egy szövege, amit megnézek nektek, hogy... Igen, az előző szám, ez egy belső, hát hogy mondjam, egy belső vívódást ír le, ahogy olvasom. Ez meg csak az, hogy Anfield vagyok, az is maradok. Ez most nem tudom, hogy nekem ez mit kéne, hogy adjon. Vagy bárki más, bárkinek, aki nem az Anfield. Valahogy egy kicsit kinyithatna új témák felé, ami nem arról szól, hogy utálom az utálkozókat, én mennyi dolgot elértem, meg én vagyok Anfield, és mekkora király vagyok. De lehet, hogy van ilyen. De az előző száma... Tőlem kérnek, pedig nem volt semmi. Nem, ez is arról szól. Jó. Ami nem baj, hogy magadról szól a szám, csak hogyha egy rapbe van bújtatva az, hogy... A vagizás az egyszer-kétszer lehet mókás, meg lehet érdekes dolgokat kihozni belőle, de minden száma az akkor unalmas. Magyarnak születtem, irigykedek. Kivétel kapja a tiszteletet. Jó sor. Nem csak ezeknél a youtubereknél nem tudni, hogy az irigyekről beszélnek, vagy Magyarországon, ha még sztereotipizálhatok, akkor a YouTube-on főleg valaki negatív dolgot mond, irigy. Nem mondhat kritikát rólad senki. Véleménybuborékban van egy csomó magyar youtuber, és hogyha nyilván a rajongóiktól a kommentekben állna jókat kap, és hogyha valahonnan meg valaki mond egy ellentétes véleményt, akkor ő biztos irigy. Mi az ellentét ennek, hogyha valakit nagyon szeretsz, akkor te meg megveted? Ez az ellentét ennek. Itt már kritikus mindenki. Engem sérteget, nem? Valószínűleg, még egyszer, valószínűleg Anfieldnek fogalma sincs, ki vagyok, de itt már kritikus mindenki. Hát igen, és milyen jó, nem, hogy bárki csinált YouTube csatornát, bárkinek lehet véleménye, és mindenki hangot adhat a véleményének, nem úgy, mint mondjuk 50 évvel ezelőtt, úgyhogy ennek örüljünk, nem? Szart nem tudnak, diák melóval kerestem minden. Nem tudom ezt az érvelést, ezt nem tudják, hogy diák melóval... Forintomat, azt sem tudtad, azt... Diák melóval kereste minden forintját, azt sem tudtad. Mert ez releváns, amikor egy rapszámról véleményt alkotsz. Erre mit mondja? Kit érdekel, hogy ki mivel kereste a pénzét, főleg most már nem hiszem, hogy diákmunkával, csak nem a youtuberkedés diákmunka. Megnéz egy rap számot, eldöntsd, hogy ez a szám jó, a szöveg mennyire jó számodra. Ahhoz nem kell tudni, hogy ez az ember 5-6-7 éve mivel kereste a kenyerét. Nem fogok ezeken stresszelni. Mennyire nem tudják, hogy nem fogok ezeken stresszelni, és mégis erről szól az egész szám. Anfieldot annyira nem érdekli a kritika, hogy minden szám arról szól, hogy mennyire nem érdekli a kritika. Szar lesz, az lesz, ja. Nem gondolom, hogy bármit mond szar lesz. Például ez a szám szerintem fejlődés az előzőhöz képest, viszont visszafejlődést a pörög a showhoz, az egy klasszikus volt. Fá! Hoffá! Kapott egy pofont a troll. Mikor egy normális ember kritizál, akkor az ember munkáját kritizálja, nem az embert. Én azt mondom, Armfield valószínűleg egy jó fej ember, valószínűleg egy olyan ember, akivel tök jól el lehet beszélgetni élőben, de amikor vélemond mondasz egy számról, vagy egy klipről, akkor nem őt sértegeted, hanem a klipről mondasz véleményt. Csak van, akik nem tudják magukat szétválasztani attól, amit készítettek. Szóval, hogyha valaki azt mondja, hogy ez a fókuszcsoport mekkora szar, és amúgy szokták ezt mondani, el tudom viselni. Jó, hát nem mindenkinek tetszik, de nem engem sértettek halálra, mert az életemnek ez csak egy aspektus a sok közül, ez nem tetszik valakinek, attól még nem az egész lényemet sértették halálra. El kell magad választanod attól, amit alkotsz, mert különben tudom, hogy nehéz, de igen, különben minden kritikát magadra veszel. És ebből jön a sértődés, és ebből jön az, hogy nem érdekel a kritika, nem érdekel, kiszól be, de közben írok egy számot arról, hogy nem érdekeltek. Akkor, ha tényleg nem érdekelni a kritik, akkor nem írnál meg. Akit tényleg magabiztos, nem sértődik meg a kritikán. Másfelől meg nem azon pörög folyamatosan, hogy mit írtak róla. Az szokott azon pörögni, hogy miket mondanak róla, aki érzi benne, hogy van egy kis igazság. De hogyha valaki azt ordibálja, hogy engem nem érdekel a kritikátok, akkor valószínűleg érdekli a kritika. Nem sokat adott nekem ez a szám. Szerintem talán jobb volt, mint az előző. Na jó, mondjuk ki, hogy Armfield ezek alapján egyenlően nem úgy érzem, hogy nagyon tehetséges rapper. Magyarországon is rengeteg jó rapper van. Tényleg kilakik itt a Krubig. Ez egy érdekes szitu mindig, mert látszik, hogy ez mérföldekkel gyengébb, mint egy rappernek a rappe. De híres, úgyhogy valahogy mégis ugye mondjuk a felkapottak között lesz, és mivel a saját nézői írnak rá, ezért egy csomó ember azt írja, hogy jó. És ezért úgy tűnhet, mintha ezt is ugyanannyira értékelni mindenki, mint egy rendes rap számot, de egy szerintem a rap körökben nem hiszem, hogy sokra értékelik ezt. És nem tudom, miért hiszik azt a minden youtuber, hogy ők rapperek lesznek. Mert a rap olyannak tűnhet, amit könnyű megcsinálni. A rappet lehet, hogy könnyű csinálni, viszont ugyanolyan nehéz jó rap számot írni. Szóval jó rap számot ugyanúgy nehéz írni, és ez tökéletesen látszik a YouTube rapperek produkcióiból. De! Mit ígértem? Ma volt egy szabad óránk, gondoltuk, hogy mi is beszélünk a rap játszmába, vagy dolgoztunk egy órát is vele összesen, és megírtuk a fókuszcsoport rappet, és itt van most a világpremiérje csak nektek, a fókuszcsoport himnusz. Most már nekünk is van egy rap számunk, mit akartok? Úgyhogy ezt üzenjük az egész világnak, ez a fókuszcsoport rap. Jó, 2020, fókuszcsoport. Érezd, mennyire éget, nézd, hogy mennyire fáj, és annyira mélysebet ütött a szavunk, hogy 8 napotós egy gyógyul már. Hello, magyar YouTube, itt az eutanázé is kevés lesz. Felkapott leszünk, csak nehogy az eszünk elvegye majd, ami utána leszünk. Vélemény szabadság, tudom, hogy zavaró. Komment seregek, instant celebek, eljött a takarod. Innentől nincsen menedék, innentől nincs, aki megvéd minden szavunk egy golyó a tárba, és automatán eredszük a világra. Vélemény buborék harcod valóban, ha érvek kellenek, azt is hoztam. Nem menekülsz el, csak a like-ra itt épülhetsz fel. De nem baj, itt vagyunk, segítünk neked, segítünk, hogy látsd magad. És elfordulhatsz, befogod a füledet, csak még hangosabban találnak az üzenet, hogy fókuszcsoport, fókuszcsoport, fókuszcsoport, itt vagyunk. Fókuszcsoport, fókuszcsoport, túlélőket nem hagyunk. Fókuszcsoport, fókuszcsoport, fókuszcsoport, itt vagyunk. Fókuszcsoport, fókuszcsoport, túlélőket nem hagyunk.